نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه: أصل دين الإسلام وقاعدته أمران. Naomba kitabu hiki chepesi kidogo lakini kikubwa. Ikiwezekana kila mtu akisome vizuri, ahifadhi hayo masaili vizuri. Ikiwezekana akienda kwenye familia yake asomeshe haya masaili, kama ana mke awasomeshe na watoto wake, kama ana baba na wazazi awasomeshe haya masala, Waislamu awasomee, wasiokuwa Waislamu awalinganie kwa maneno haya, washirikina awalinganie, wazushi risala ndogo fupi lakini ni kubwa katika maana. Na mwenye kitabu hiki ni al-Imam المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه. أنا سمع أصل دين الإسلام وقاعدته أمران. أصلي دين الإسلام نكانونيا كني مambo mawili. أصلي دين الإسلام مambo mawili. مسingi ودين الإسلام مambo mawili. من حافظ عليهما فقد حفظ أو حافظ على الدين. أتك يهفاذ مسألة هاي أمي يهفاذ دين يك إسلام. من إلى أن نقول ما بيوتنا تشغلش أتنا يتفوت أتنا يندي أكون دنا كرودي كسجود كركو كنيوكا نكذا دعوة علمو يوت يا مكوسانة كتك مسألة مكوبة مويدي. الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. أمر يكم عبد الله بكي أمر يكم عبد الله بكي فسينكم شركيشنا تشوتي. Hili ni jambo la kwanza katika dini ya Uislamu, au ndo msingi wa kwanza. Watahridu ala thalika, na kutilia mkazo juu ya hilo. Hizo ni thawabi za hili jambo la kwanza. Walmuwalatu fihi, na kuwa na mapenzi na mafungamano kwa ajili ya jambo hilo. Watakfiru man tarakahu, na kumkufurisha mwenye kuliacha hili jambo. Ukitazama kwa urefu na kwa upana, au marefu na mapana, utabaini ya kwamba hapa ameitaja nguzo ya kwanza katika nguzo za la ilaha illallah. Nguzo moja miongoni mwa nguzo za la ilaha illallah. Kwa sababu la ilaha illallah ina nguzo ngapi? Mbili. Ya kwanza, naam, an-nafy. Nguzo ya pili, al-ithbat. Hapa ametaja nini? Al-ithbat. Katika nguzo mbili za la ilaha illallah ametaja ithbat, kuthibitisha kuabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala pekee. La ilaha illa hu, hakuna mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, yeye ndiye mwenye kuabudiwa kwa haki. Kwa hiyo amelitaja jambo hili la kwanza, ni al-amru bi ibadati llahi, amri ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala pasina kumshirikisha na chochote. Ndio jambo la kwanza. na adilla ni nyingi katika jambo hili. Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Tunjoeni kwa neno la haki la sawa kati yetu sisi na ninyi, ambalo ni lipi? Alla na'budu illa man illa Allah azza wa jalla. Alla na'budu illa Allah wala nushrika bihi shay'a. Tusiabudu isipokuwa tumwabudu Allah pekee. Kwa hii ni kuonyesha kwamba amri ya kwanza ambayo ndio msingi wa dini ni amri ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sio hivyo tu, watahridu ala dhalika, na kutilia mkazo, kuhimiza, kusisitiza juu ya hilo. Si jambo la kusema tumwabudu Allah tu, la, lazima kufanya tahrir, kuhimiza, kusisitiza, kulazimisha aabudiwe Allah subhanahu wa ta'ala pekee. Na si kuhimiza tu, walmuwalatu fihi, na kupendana kwa sababu ya hii ithbat. Anayethibitisha akamwabudu Allah pekee tunampenda. Walmuadatu fihi, au hiyo inakuja mbele. Watakfiru man tarakahu, na kumkufurisha yule ambaye ameliacha hilo. Na dalili juu ya hili ni aya maarufu, Allah subhanahu wa ta'ala anaposema qad kanat lakum uswatun hasana fi ibrahima walladhina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi. Je, mnadhibiti masail? Mnadhibiti dalili? Labud. Nataka kitabu hiki ukisomeshe insha Allah. Hawezi kusomesha kitabu kikavu bali sikuwa na dalili na baadhi ya ziadati kidogo. Tunaelewana? Kwa hiyo qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Aya katika sura gani? Suratul Mumtahina. Tunaelewana? Suratul Mumtahina, safha chini kabisa hapa upande wa kulia katika misafu yetu ya kawaida. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladhina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'u minkum. Tazama sasa al-amru bi ibadatillah. Amri ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema imekuwa ninyi, imekuwa kwenu ninyi mna kiigizo chema kwa Ibrahim na watu wake. Idh qalu liqaumihim, waliposema kuwatangazia watu wao, inna bura'u minkum, hakika sisi tuko mbali na ninyi. Ni watu wao, ni wazee wao, ni baba zao, ni mama zao, ni shangazi zao, ni watu wao wanaofanya nao kazi. Mambo yao yote ndo hao jamaa zao, lakini wanawatangazia inna bura'u minkum. Ayuha al-ikhwa, hii ndo dini. Kuambia ndugu zako na jamaa zako washirikina wanaokhalif katika la ilaha illa Allah, kama utakavyoona hii mikhalafat, ukawaambia inna bura'u minkum, sisi tuko mbali nanyi. Wa mimma ta'buduna min dunillahi, na tuko mbali na vile mnavyoviabudia kinyume na Allah, hatuko navyo sisi. Kafarna bikum, tumekukufuruni ninyi, tunaitakidi kwamba ninyi ni makafiri. Mona alwala walbara, mapenzi ni kwa ajili ya Allah na chuki ni kwa ajili ya Allah. Na haitoshi kusema tumekufuruni, tunaitakidi ninyi makafiri, la, wabada bainana wa bainakum al-adawa tu, na kunaanza kati yenu sisi na ninyi makafiri. Uadui sasa umeanza. Uadui pia hautoshi, walbaghdha na bughdha, kuwabughudhi kwa kila namna na maudhi, mpaka wachukie mpaka waghadhibike kwa sababu ya shiriki zao. Hii ndo dini ayuha ikhwa. Asru dini wa kaidatu madha amran al-amru bi ibadati llahi wahdahu la sharika lahu wa tahridu ala dhalika wal walatu fihi wa takfiru man tarakahu. Hili ndo jambo la kwanza. Kwa kawaambia kwamba kumeanza baina yangu mimi na ninyi ndugu zangu. Ninyi ndugu zangu, wazee wangu, lakini haya mnayoendea ni kinyume. Hii ni shirku billahi azza wa jal. Huku ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wabada bainana wa bainakum al-adawatu wal-baghdha'u abadan. Tena ile bughdhi na uadui ni bughdha na uadui endelevu usiokuwa na mwisho. Sio kuwa unaleta mzozo siku ya kwanza, siku ya pili wakikuchangia kwenye harusi yako urafiki umerudi. La, siku ya pili ya tatu wakwambia mbona unahangaika huna mtaji, wakichakupa kivespa au chochote, bas unasahau kwamba wao ni washirikina, wao ni wazushi katika dini ya Allah, yale mafungamano na urafiki wote unarudi zaidi ilivyokuwa mwanzo. La, wabada bainana wa bainakum al-adawatu wal-baghdha'u madh ila mata abadan hatta tu'minu billahi wahdahu, mpaka mtakapomwamini Allah pekee. Kwa hiyo maneno haya aliposema al-amru bi ibadati llahi wahdahu la sharika lahu, amri ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala pekee pasina kumshirikisha na chochote, na kutilia mkazo juu ya hilo tauhidi, tiliwa mkazo hiyo ikhwa. Tauhidi si jambo dogo bwana, yani nabeba tauhidi kama vile umebeba maji, chupa ya maji ya drop za of Zanzibar, drop of Zanzibar sisi hizo kumpa mtu bure, sawa, khalas na mambo ya kapito umesahau. Tauhidi naibeba kama hivi? La, tauhidi ni jambo kubwa, inabebwa kwa azma. Inapolazimu kuhama nyumba unahama lillahi. Nyumba imejaa shiriki wa shirikina, kila ukiwalingania haiwezekani, bali wanakuvuta. Wa a'tazilukum wa ma ta'buduna min dunillahi, najitenga nanyi na yale mnayoabudia kinyume na Allah. Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam anawaacha na yale wanayoyaabudia kinyume na Allah, na wao wakimletea maudhi mbalimbali kwa sababu ya tauhidi. Kwa tauhidi si jambo dogo ndugu zangu, tauhidi ni jambo kubwa, unalibeba kwa azma kubwa. Ufahamu ya kwamba idha wafaqaka Allahu azza wa jalla lihadha al-amri al-awwal faqad wufiqta li-amrin azimin, umewafikishwa kwa jambo kubwa sana ambalo halina mfano. Jambo kubwa sana. Kwa unaibeba tauhidi hii katika mustawa wa kwamba wewe umebeba kitu kikubwa na kitu kizito ambacho kinaweza kukupelekea wewe kuumia, kinaweza kukupelekea wewe kukosa mtaji, kinaweza kukupelekea wewe hata wakati mwingine kunyang'anywa mke, kinaweza kukupelekea wakati mwingine hata kuhama katika mji wako. Kwani vile kisa tulizosoma, mfano tazama ashabul kahfi, madha hasala lahum wala ashabul kahfi, anasemaje Allah katika suratul kahfi? Naam, anasemaje katika suratul kahfi? Madha yaqulu Allahu azza wa jalla? Naam, أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ماذا قال ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بذا بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على آذانهم وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله لقد قلنا إذن شططا. المهم الآيات مبكى نواسيب والأصحاب الكهف مبكى ونهام أمجي واو mpaka wanatoka vile walivyokuwa, tena na mbwa, jimbwa wanatoka na mbwa, hawana msindikizaji wala bodyguard wala nani, wao wanatoka na mbwa wao, wanajitenga na watu, hawana cha kukila wala cha kukinywa. Allah anawapa nguvu katika nyoyo zao, Allah anawafungamanisha nyoyo zao zinakuwa imara madhubuti, Allah anawapa sehemu ya kujihifadhi ambalo ni pango, wanaingia mle. Allah subhanahu wa ta'ala anawapa neema na taufiki katika lile pango, wanaweza likatokea jua hivi na wanageuka. Watara shamta idha tala'at tazawaru an kahfihim dhata al-yamin wa idha gharabat taqriduhum dhata al-shimal wa hum fi fajwatin minhu dhalika madha min ayati Allah. Hiyo ni katika aya, alama za Allah. Lakini haya yote yamewasibu, unadhani kwa sababu gani? Sababu ya tauhid. Idhqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'a min dunihi ilaha laqad qulna idhan shatata. Hii ndio tauhid iliwapelekea kuingia katika hali hiyo. Kwa unapokuwa wewe umesimama katika tauhid, fahamu ya kwamba jambo linalo ni kubwa inaweza kukupelekea kuhama, kuhamishwa, kudhuriwa, kunyimwa chakula, kutengwa na mambo mfano haya. Hayo tena jili kwa sababu ya tauhid. Lakini leo hii mtu anaibeba tauhid kama vile amebeba kitu chepesi kidogo. La yahtamu bima huwa fi. Hatili muhimu wa kile ambacho yuko nacho. Tayeb, hii ni jambo la kwanza. Al-amru bimadha? Bi'ibadati Allah wahdahu la sharika lahu. الامر بعباده الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك والموالاه فيه kupendana kwa ajili ya tauhidi lazima kuwepo na alwala wal bara. Tunaelewana ikhwa? Watu wapendane ila si kwa ajili ya vyama, watu wasipendane kwa ajili ya posho za vyama na mambo mengineyo, watu wakapendana kwa ajili ya kadha, kwa ajili ya kadha, la. Almualatu fi man fi Allah azza wa jalla, kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali kupendana lillahi azza wa jalla. Tumesema mwanzo, miongoni mwa tuliyosema mwanzo, mwanafunzi anapokuwa katika elimu hata ukipiga kishindo kikubwa hageuki. Shangaa anatokea mtu anapita huko macho anageuka. Tunaelewana? Miongoni mwa adabu za kutafuta elimu hata ukipiga mshindo, mbona umegeuka kutazama? Wewe angalia kwenye kitabu. Sintazama. طيب المهم حالي بكون معي بارك الله فيكم. طيب kwa miongoni mayale waliokuwa nayo wao walidhibiti la ilaha illa Allah, na ndani yake natakiwa kuwa na alwala wal bara, mapenzi kwa ajili ya la ilaha illa Allah na chuki kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya la ilaha illa Allah, kwa maana wale wenye kuihalifu, kama tutakavyoona jambo la pili au nguzo ya pili ambayo ameitaja hapa Imam al-Mujaddid rahmatullahi ta'ala alayhi. Authaq ura al-iman, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema nguzo imara katika nguzo za iman, katika ile misingi ya iman, vile vidhibiti vya iman, antuhibba lillah wa tubghida lillah au tabghida lillah watu'tu ya lillahi wa tamna'a lillahi. Miongoni mwa misingi imara ya Uislamu na imani ni kupenda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah, na kutoa kwa ajili ya Allah na kuzuia kwa ajili ya Allah. Si tuko pamoja? Si mpi kwa sababu yeye ni mukhalifu lit-tauhid, si shirikiana kwa sababu yeye ni mukhalifu lit-tauhid, amekhalifu Uislamu. Kwa hiyo watu wakapendana lillahi wakachukiana lillahi, hii ni katika authaqu ura al-iman, katika kamba madhubuti na maharufu za iman ni watu kuingia katika jambo hili na kulipa nafasi yake na hadhi yake. Tayyib, al-amru bi ibadati Allahi wahdahu la sharika lahu wa at-tahrim ala dhalik, uhimize juu ya nafsi yako na watu wako na jamaa zako na jirani zako, na kama ni daia kwa watu wake lazima masala ya tauhid. Walmualatu fi, na kupendana kwa ajili ya tauhid. watakfiru man tarakahu, na kuitakidi ukafiri kwa yule mwenye kuiacha tauhidi. Ameacha tauhidi anakuwa amefanyaje? Amemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Al-amru thani al-indharu ala shirki, ni kuonya juu ya shirki. Fi ibadati llahi, katika ibada kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kuonya juu ya masala ya shirki. Kama alivyosema Allah, hii ndo amri ya kwanza, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan ar'budu llaha wajtanibu taghut. Onya watu waachane na shirki. Allah anasema wa may yushrik billahi fakaannama harra minas samai fatakhtafuhu at-tayru au tahwi bihi ar-rihu fi makanin sa'iq. Anayemshirikisha Allah ni kama yule ambaye amedondoka kutoka anga ya mbali kabisa juu mbinguni, wakati anashuka zikamdondoa ndege, zikachana chana nyama yake, zikamtafuna ndege kabla hajatua ardhini, zimemmaliza. Au tahwi bihi ar-rih, au wakati anashuka kapigwa na upepo ukamdondosha mbali kabisa, sehemu ya ajabu huko. Ndio mtu anaingia kwenye shirki ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa amri ya pili, amri ya kwanza ni amri ya tauhid, na amri ya pili ni katazo na kuonya juu ya shirki. Al-indharu 'ani ash-shirk fi 'ibadati Allah, kuonya juu ya jambo la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ndio ibada kubwa ambayo mitume salawatullahi alayhi majma'in wamedumu kwayo miaka ya kutosha. Nabi Nuhu alayhi salam amelingania tauhidi miaka mingapi? Alf kasoro kidogo, kasoro 50. Miaka alf kasoro kidogo. Wewe fikiria mwaka wa kwanza unalingania mpaka mwaka wa 10 mpaka mwaka wa 100 200 mpaka 500 mpaka 900. Vizazi vingapi vimepita? Kwa vizazi vinavyoishi miaka 50 50, vizazi vingapi vimepita? Yani moja mpaka 950. Kwa vizazi vinavyoishi miaka 50 50, vizazi vingapi? Takriban 20. Yani mababu babu babu babu babu babu, da'wa yupo tu, anabembeleza watu leilan wa naharan, sirran wa jahra, kwa sirisiri, kwa waziwazi. Wa inni kullama da'awtuhum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wa madha wastakbaru istikbara. Alikuwa kila akiwalingania wanaweka vidole vyao kwenye masikio yao. Haitoshi kuweka vidole, wanachukua maguo mazito, mablanketi, madudu wanajifunika ili wasisikilize maneno ya tauhid. Lakini yeye yupo tu, ya qaum, anawalingania watu wake, anawaonya, inni lakum nadhirun mubin, anaibudu Allah wa madha wattaquhu wa madha waati'uhu yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirukum ila madha ila ajalin musamma inna ajala Allah idha jaa la yuakhir law kuntum ta'lamun. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil as-samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara alam taraw kayfa khalaqa Allahu mpaka mwisho wa ayat. Lakini hayote hayawasaidii wao isipokuwa wanazidi kuwa na kiburi na wanazidi kumkimbia. Analingania nini katika hizo aya zote? Sura nzima mwanzo mpaka mwisho, mpaka kuangamizwa kwao, mpaka dua yake anayoomba la tadhar ala al-ard min al-kafirina dayara innaka in tadharhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara, mpaka dua yake anayoomba kuwaombea watu hawa, utaona ni tauhidi mwanzo mwisho. Hii inaonyesha juu ya jambo la tauhidi, si jambo dogo ndugu zangu. Jambo la tauhidi ni jambo kubwa ambalo kwalo wameteswa mitume. Tena tauhidul ibada ambapo tauhidul uluhiyya, tauhidi ya kuabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala, ifradullah azza wa jalla fima huwa akhassu bihi au fima yahtassu bihi, katika yale ambayo ni haki pekee ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo jambo la tauhidi si jambo dogo. Kwa al-indharu an ash-shirk fi ibadati Allah, ni kuonya juu ya jambo la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin, kimbilieni kwa Allah, mimi kwa ninyi ni mwonyaji wa wazi wazi, msichelewe, kimbilieni kwa Allah, inni lakum minhu nadhirun mubin, nadhiru min ash-shirk billahi azza wa jalla. Kwa hiyo al-indharu an ash-shirk fi ibadati Allah, bado haitoshi kusema unaonya tu au kuonya juu ya shirki, wa taghlid fi dhalika, wa taghlid fi dhalika, na kukaza katika hilo, kukaza juu ya kuonya huko. Usionye juu ya shirki, lakini unachoona unachofanya hapa ni shirki. Unajua mambo fulani, mtoto umemfunga ilizi ni dhambi. La, wataghlidhu fi dhalik, muonyeshe ukali na msisitizo juu ya hilo, na masiri ya mwenye kufanya hivyo, kama masiri mafikio yake ni motoni. Innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu almasjid alharam ba'da 'amihim hadha innal ladhina kafaru min ahli alkitabi walmushrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika man ulaika hum madha sharrul bariya, ni viumbe wa shari, ni viumbe wabaya sana, wachafu. Washirikina ni viumbe wachafu chafu. Hata kama atavaa nguo ikapendeza, kanzu, akavaa baibui, akavaa nini, maadamu anafanya shirki, ulaika hum sharrul bariya, hao ni viumbe wa shari sana, haifai kuwalegezea katika jambo lao. Kwa wataghliz, kutilia mkazo, watu wanafanya shirki wanajua jambo la kawaida, basi wabainishieni ya kwamba unapofanya shirki, hata kama unaswali swala tano, anapokufa mtu amemshirikisha Allah, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, hakika Allah asamehe kushirikishwa yeye. Akifa mtu yuko katika shirki, hakika huyo amekufa ni kafirun billahi alazim. Hakutaji jambo lake alikuwa ni Muhammad au Ali au ni fulani, anatakiwa asizikwe na Waislamu kwenye makaburi ya Waislamu, asiswaliwe, asikoshwe, asikafiniwe kwa sanda, wala asirithiwe mali zake na watoto wake. Waislamu hawaruhusi kumrithi, fa huwa kafirun billahi alazim, atachukuliwa atatupwa tu huko kwenye makaburi mengineyo, atafukiwa tu porini huko, hazikwi jirani na Waislamu, kwa sababu makafiri wote waliokufa washirikina na makafiri kwa ujumla wao, annaru yuraduna madha alayha ghuduwa wa ashiya, moto unawaijia usiku na mchana kwenye makaburi yao. Kwa sababu hiyo washirikina wakiwa jirani na waumini watawatia adha kwa vilio na makelele na moto unaowaijia wakiadhibiwa usiku na mchana makaburi mwao, hawasiki pamoja abadan. Kwa jambo la shiriki si jambo dogo, ni jambo kubwa, kunatakiwa kupatikana at-taghlidhu fi dhalik. Kama ni mukata, watu wasihamane kwa sababu ya viwanja. Ah, tulikuwa mimi kiwanja changu kinaishi hapa, kazidi hatua mbili simsalimii, miaka nenda rudi. La, kwa sababu ya shiriki ndio watu wahamane, waachane, au kwa shilingi moja, 200 na kadha. La, kwa sababu ya shiriki au wala ndio wakate watu na kuwatenganisha watu. Ashirku billahi alazim. Lakini mtu anafanya shiriki mambo ya kawaida kabisa, kama utakavyoona katika hii mikhalafat. Tayona hii mikhalafa namna ilivyokuwa. Wataghlidhu fi dhalik, na kufanya ukali kukaza katika hilo, wal muadatu fihi, na kusimamisha uadui kwa sababu ya shirki. Ukiwa wewe ni mtu wa tauhidi, lazima uwe na uadui na washirikina, uwe na uadui na yeyote anayeamiliana na washirikina, mbainishie. Watakfiru man fa'alahu, na kumkufurisha mwenye kuifanya hiyo shirki.